Даўшы тэлеграму ў Хабаровск, яны памчалі на аэрапорт. На вакзал ехаць не было прычыны, там не запісваюць прозвішчу. У аэрапорце яны даведаліся, што пасажырка Арсайла вылецела ў пятніцу рэйсам у Хабаровск. Той самы дзень была там, ляпнуў дзверцамі таксі Паўлаў. Субота, панядзелак, нядзеля, аўторак. Ты, лічу па-цыганску ад хвалявання. Серада, сказаў Будрыс. Прайшоў амаль цэлы дзень. Надказ добра калі заўтра, значыць, 6 дзён. Адна нядзеля на заяву аб уходзе за 2 тыдні, а могуць адпусціць і раней. Яны знялі ў гасцініцы нумар, суседні з Будрысавым, набралі ў штаб-кватэру прыпасаў, каб і на хвіліну не пакідаць яе, і заселі там, чакаючы званковы тэлеграм. У той вечар даволі моцна выпілі, і калі Васіль усхадзіўся быў лаяць яе, Будрыс упершыню не вытрымаў. Ты гэта кінь! Не трэба. Ды што ж гэта ёй у башку дурною цюкнула, рачыўся Паўлу. На табе ні села, ні пала, ну хоць бы папярэдзіла. Хлопцы ёй такія пачкамі ваўсюль валяюцца. Дырэктар маўчаў. «Мы нічога не ведаем», – сказаў Севярын. «Мы не маем права асуджаць. Ты не знаеш яе, не бачыў, а я як сабе і веру як сабе. Адкуль нам вядомыя ўсе акалічнасці яе жыцця? Магчыма, пасткі яго, думкі гэтай жанчыны. Раз яна зрабіла так, значыцца, было нешта неадольнае, значыцца, не мела права зрабіць іначай. Разумееш? Хлусіць яна не магла. Можа, застацца са мною. Гэта і была хлусня. І таму я сам не буду і другім не дазволю судзіць гэтую жанчыну. Васіль глянуў на прасветленыя вочы сябра і махнуў рукой. «Што ж ты будзеш рабіць, як яна з'ехала?» – спытаў Дзянісаў. «У яе ёсць мой адрас, і я буду чакаць». Калі ёй будзе цяжка, яна пазвоніць, напіша, прыедзе сама. А як не дачакаешся? Дачакаюся. Дачакаемся вось за мурам. Яна не падмане. Я дачакаюся. Ты забыў, Захар, што я кахаю яе, і яна мяне. У гэтым я ўпэўнены. Ніхто, самы падступны, не мог бы так хлусіць. А я глядзеў яе вочы. Ёй зараз таксама нестерпна. Таму яна і зрабіла так. Яна ўцякае. Але вечна ўцякаць нельга. Яна прыйдзе. І заўсёды знойдзе ў мяне свой дом і цеплыню. І нават сабаку. Ёй добра будзе. Бо яна змерзне на далёкіх шляхах. Я дачакаюся. Мне ж ніхто не патрэбен. толькі яна. Васіль хапануў чарку і раптам заплакаў. У сволачы, а? У мучыцелі, а? Но мала ім без таго бяды з пакутамі. Яны яшчэ іншых тыраняць. Ну ты паглядзі, а? Не, я не п'яны, мне крыўдна. Ён усхліпваў, як дзіця, і раптам вызверыўся. Не, я ўжо буду ведаць, што мне рабіць, як яна з'ехала. Як самалётам ясна, ў якім напрамку, а як цягніком я тэлеграмы на цягнік. Ах, ну, на кожны дзень яго сямідзённай дарогі. Скажам, у Магоч, у Яраслаў, і няхай крычаць, грамадзянка Н, друг пры смерці, вяртайцеся. Такія тэлеграмы без даведкі не возьмуць, сумна сказаў дырэктар. Думаеш, мяне гэта спыніць? Я пайду да нашага лейб-медыка і стану трэсці яго да таго часу, пакуль у яго душа не вылеціць праз лысіну. Не гаруй, Севярыня, мы гэтага так не дамо скончыць. У мяне брат прадзед. Трэсці лейб-медыка за шкірку не давялося. Наступнай раніцай Хабаровск адказаў, што супрацоўнік Арсайла Гражына Янаўна узяла тэрміновы разлік па сямейных абставінах і ў панядзелак вылецела самалётам на Маскву. Вечарам таго самага дня шэф адказаў, што за тры дні з ніводнага маскоўскага аэрадрома не вылятала жанчына па прозвішчу Арсайла, і што ён спецыяльна два тыдні будзе наводзіць справкі па ўсіх аэрадромах. Чакаць больш не было чаго, спяшацца таксама. Таму праз два дні Дзянісаў і Васіль праводзілі яго на цягнік, а Мур ехаў у багажным вагоне, гаспадар ягоны у купе. Перад ад'ездам сядзелі ў тым самым марвакзале. Усё было перагаворана. Кожны ведаў, што прыдбаў двух сяброў, верных, сапраўдных, на ўсё жыццё. Тых, якія не забудуць, не кінуць, не прададуць. Хай сабе, можа, і рэдка давядзецца сустракацца аднаму з адным. І ад гэтага рабілася трохі лягчэй, і можна было ўжо не з такім болем сачыць за агнямі караблёў, што адыходзілі з Залатога Рога невядома куды. Цягнік адыходзіў 0:10. Яны пасадзілі Будрыса ў вагон, расцалаваліся. І тут Васіль здзівіў усіх. Палез у кішэні, дастаў адтуль нешта, загорнутае ў паперу. На! Табе! Гэта быў стары кабінетны партрэт. Мабыць, аматарскі. На ім была жанчына ў чорным строі, жанчына з вельмі знаёмым тварам і высокі сівы мужчына з маладымі вачыма. На мужчыне быў палкоўніцкі мундзір. Севярын глядзеў на яго і заўважаў паступова няўлоўнае падабенства з Васілём. Яны? Яны, сказаў Васіль, трымай, браток, на знак таго, што вернасць, яна была, ёсць і будзе, і што заўсёды будуць людзі, здатныя плаціцца за яе. Ты суцесь, нічога. Але ж гэта нават не копія. А ты мне яе вернеш, сказаў Васіль. Пакуль хай у цябе пабудзе. А пасля, як толькі знойдзеш, як толькі яна вернецца, аддасі назад. Это будзе скора. Дык вось, на знак гэтага. І вяртайцеся разам да нас з Захарам. У Будрыса сцягнула глотку. Я гэтага табе не забуду. Дзякуй. Возьму. Вярнуся. Хлопцы вылезлі з вагона. Цягнік мякка рушыў. Паўла ўсё хутчэй крочыў за ім. Так трымаць, біч, нос вышэй. Айчыне непатрэбны, слінявы, як кашалоты. Перадавай прывітанне прагрэсіўным вучоным. І пасля здалёк. Фота хутчэй вяртай. Фота. Мужчына стаяў і глядзеў на агні горада, у якім заставаліся яго сябры, у якім ён знайшоў і страціў. Пасля амаль усе дні ён таксама прастаяў ля акна ў калідоры. Даводзілася наведваць і карміць амура, і ад шалёнай радасці пса, ад простай яго адданай вернасці, лягчэй было пераносіць дарогу. Побач была жывая душа, сведка, сябар, які помніў хату і чашу вадаспада у ліянніках, і горыч таго страшнага ўдару на прычале. Друг, які прачуваў, які цягнуў яе на катер і выў, калі яна знікла з вачэй. Ва Владивастоку было зелена, пад Хабараўскам раніцай горы нагадвалі букеты, залатыя, барвяныя, малахітавыя, жоўталімонныя, ржавыя. У гэтым горадзе яна жыла. Праязджала гэтыя тунелі, купалася ў гэтай рацэ, хадзіла міма гэтых дамоў. Ён ледзь не злез тут, і толькі вялікім намаганнем волі пераканаў сябе, што гэты горад апусцеў без яе, што выходзіць няма патрэбы. Пасля цягнік ішоў па грані, па мяжы восені і зімы. Пан Гонджай піхты былі прыцярушаны снежнай пудрай, магоча ляжала пад глухім асеннім дажджом. Ружавелі нагія бярозы на шылкінскіх сопках, бярозы ў Марыйнску былі яшчэ сям-там жоўтыя, а пад Навасібірскам валіў, сыпаў густы снег. Зіма гуляла з цягніком у кошкі-мышкі. Ён карміў амура сыта і добра, выводзіў яго гуляць на станцыях, а сам амаль не еў. Слоіка салоных груздоў, купленага на станцыі, хапала яму з бульбай на два дні. І на кожнай буйной станцыі чакала тэлеграма. Змест усіх быў аднолькавы. Не было, не было, не было. На Урале ля слупа Азія і Европа зноў гарэў бярозавы пажар, І чым бліжэй да Масквы, тым больш было на бярозках зялёнага. Зіма выпускала цягнік са сваіх кіпцюроў. Ён шмат думаўся гэтыя дні. І паступова неўразуменне саступала месца разуменню. Яму здавалася, і ён ведаў цяпер, чаму ўсё скончылася так. Ведаў і дараваў. Але ад гэтага яму не было лягчэй. Усё на свеце ён аддаў бы, каб яна была побач, каб можна было ўначы спаць у адным купе, а ў дзень стаяць ля аднаго акна і сядзець у вагоне рэстаране за адным сталом. З пакутлівым пачуццём апошняй страты ён уяўляў сонечныя ліяннікі, шызыя гроны вінаграду, вугальны змрок у хатцы, яе вусны, дотык яе грудзей, крокі леапарда ўначы. Якое шчасце, што быў леапард, ён быў, але была і яна. Кашмары не вярталіся да яго, але ён баяўся думаць, што гэта яна, што гэта каханне павараціла ягоны стан на лепшае. Лепей бы зноў страшныя сны і плямістая пачвара, абы толькі яна вярнулася з імі. Ён прагнуў, ён чакаў яе. Всю паўнату нязведанага, новых дарог, звяроў у джунглях, каханне і сонца яна вярнула яму і ўсю паўнату тугі. Я не магу цябе судзіць. Але нашто? Нашто ты зрабіла гэта?